राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वादशी गुरुवार विक्रम संवत 2059 23 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे की तवन स्वर्गाश्रम राम जैसे हुई है कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं तो ये कोई नई बात है नहीं नहीं है जो है वास्तव में है वो बात है परमात्मा की प्राप्ति करनी नई बात नहीं है वह अपनी स्थिति स्वाभाविक है स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना स्वाभाविक जो हमारी स्थिति है स्वाभाविक स्थिति है वह प्राप्त करनी इसको नया निर्माण नहीं करना है नई कोई बनावट बनाने चीज नहीं है ये कृत्रिम चीज नहीं है ये बनावटी चीज नहीं है ये उद्योग साध्य नहीं है ये क्रिया साध्य नहीं है ये तो सत्य स्वाभाविक है अपनी स्थिति और स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना है अपना जो जन्म मरना है ये स्वाभाविक नहीं है ये स्वाभाविक नहीं है का कारण गुण संघोष है सदस्य उस देश में जन्म होने में गुणों का संघ कारण है कोई नई बात नहीं है गुणों का संघ क्या जन्मण होता है जन्मण स्वाभाविक नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति है ये स्वाभाविक है स्वाभाविक होने से वो मिटती नहीं सत्य स्वाभाविक अपनी चीज है वो मिटती नहीं है ये लब्धवाचा भर्म लाभ होने थे नादिगंधर जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उनसे बड़े हुए लाभ है ही नहीं तो वो लाभ सत्य स्वाभाविक अपना है वो अपनी स्थिति है कोई नई बात नहीं है स्वाभाविक है स्वाभाविक मुक्त अवस्था है स्वाभाविक उन्हें प्रेम है जो प्रेम है वो स्वाभाविक है स्वतः है वो क्रिया का फल नहीं है कोई क्रिया का फल हो ऐसी बात नहीं है वो स्वाभाविक है मनुष्य ने प्राय माना है उसको प्राप्त करना नई बात है नई नहीं है स्वाभाविक जो अपनी स्थिति है वो है इस बात से ज्ञातवा न पुनर्मोह में जिसे जानने के बाद में फिर मोह नहीं होता क्यों नहीं होता कि मोह है नहीं वो है नहीं वास्तव में वो मिट जाता है मिट जाता भी जो चीज है ही नहीं वो मिट जाती है जो रह जाता है फिर बाद में कुछ नहीं होता नहीं अब भी प्राप्ति करनी है तो अपने स्वरूप की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है वो करनी नई बात नहीं है अपने मान रखी नई बात है नहीं है वह स्वाभाविक है अपनी स्थिति स्वाभाविक स्वाभाविक अपनी स्थिति है स्वाभाविक है। जैसे नींद है वह नींद की अवस्था वो उद्योग साधि नहीं है। नींद कोई आरंभ करना नहीं पड़ता है, सब बात छोड़ने से नींद आ जाती, कोई नया काम नहीं है। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति स्वतः अपने स्वाभाविक स्वाभाविक है। हरेक भाई को बहन को ये मानना चाहिए वो स्वाभाविक है, सत्य स्वाभाविक अपने है, वो अस्वाभाविक नहीं है। अपने वो अस्वाभाविक जानते हैं, मानते हैं, ऐसा नहीं है। वो कृति के साथ ही कृति साधि नहीं है, स्वाभाविक है। यदि आता न पुनर्मोह में मासी पांडव जिसको जाने फिर फेरपुर नहीं होता, क्यों नहीं होगा? मोह है नहीं, एक मना हुआ है वो मिट जाता है, पीछे होता नहीं। आप झलती है नहीं बात नहीं, वो वास्तव में ऐसी बात है, स्वाभाविक झलती है उसको प्राप्त करना। वो हमारी सत्य स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है सबकी, मात्र जीव की स्वाभाविक थी स्वाभाविक। ये अस्वाभाविकता है, जन्म मरण है ना, ये अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है, सत्य नहीं है। ये कारण गुण स्वरूप गुणों का संकारण है, गुणों का संकारण है, क्योंकि ये असंग पुरुष है, इसको असंग असंग असंग ही एम पुरुष ये सुन असंग है, सत्य असंग है। किसी से संबंध वाले संग होता है, संबंध है नहीं, असंग स्वाभाविक है। किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, असंग है स्वाभाविक। स्वास्थ्य आदमी को ये प्राप्त करना है, ये स्वाभाविक है। इसमें बड़ा भाई उद्योग मान लिया, उद्योग नहीं है। नींद ऐसे नींद आती है, नींद नींद आती है, नींद वैसे उद्योग नहीं बनाता, उद्योग रहित होना, उद्योग रहित होना नींद आ जाती है, साधी नहीं। स्वाभाविक परमात्मा प्राप्ति है, सब जीवों को स्वाभाविक परमात्मा की प्राप्ति है, स्वाभाविक है सत्य। गुणों का संग करने से जन्म मरण होता है, जन्म मरण स्वाभाविक नहीं है, कारण गुण संघोष है। आप लोग इस पर विचार करें, मैं जो कहता हूँ इस बात पर विचार करें, और जो शंका उठती हो बोलो, अभी कोई शंका उठती हो तो बोलो, स्वभाव है। मुक्त होना क्या है कि छूट गया तो वो बंधन है, बंधन स्वाभाविक नहीं है, वो कृत्रिम है, वो छूट जाता मुक्त हो जाता है। अब मुक्त होने से भगवान में प्रेम आ जाता है, मुक्त न होने से संसार में मोह रहता है, संसार में मोह रहता है, मोह मिट जाना है। यदि आत्मा न पुनर्मोह में फैलता समूह हो जाता, क्योंकि मोह चीज है नहीं, पीछे कैसे हो, वो चीज नहीं है, वो तो अज्ञान है, एक मूर्त है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अभिमन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हुआ मानता है, वास्तव में कर्तृत्व है नहीं, कर्तृत्व बोधित्व नहीं है, ये कर्तव्य है, इसको सो दिया बस सत्य भक्ति स्वाभाविक स्थिति। शंका है स्वभाव, और स्वाभाविक अपने सदा से है, वो होने पर ठीक होगा, ये बनावटी है, जन्म मानना है, ये बनावटी है, ये बनावटी अपने बनती रहता, स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, और स्वाभाविक स्थिति इस बात को ठीक समझे, बड़ी लाभ की बात है, बड़े फायदे की बात है, स्वाभाविक भाई बहन हरे के लिए स्वाभाविक स्वाभाविक ये स्वाभाविक स्थिति को संत महात्मा ने पहचाना है, पहचाना ये कोई नई स्थिति नहीं है, पहचाना नई स्थिति गुणों का संग है, ये नहीं छोड़ दी स्वाभाविक, किसी का संबंध नहीं है, असंग सत्य सिद्ध आप लोग हो ऐसे मानते हैं, इस वास्ते आप पूछते हैं कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति करना कोई कृति साध्य है, कृति साध्य नहीं है, स्वाभाविक है, जैसे नींद स्वाभाविक आ जाती है ऐसे स्वाभाविक सत्य है, नींद में उद्योग नहीं होता, आप विचार करो नींद में उद्योग नहीं होता, उद्योग होने नींद आती नहीं, स्वाभाविक होता है ना, वो नींद स्वाभाविक है, कोई सगले विक्रम नहीं हो नींद आ जाती, ऐसे नहीं कोई किसी का संग नहीं हो असंगता है, असंग कोष है, असंग है नहीं, किसी का संबंध है नहीं, समझ नहीं है, ये स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति, और संग मानने से जन्म मरण होता है, संग मानने से जन्म मरण होता है, मेरी एक प्रार्थना है इस बात को आप पूछे, इस बात को समझे, भाजी बात अपना हरेक काम करने से होगा, ऐसे मुक्ति करने से होगा, खड़ा नहीं होगा, उपराम होना सबसे उपराम, और सबसे उपराम आप साफ मुक्ति स्वाभाविक है, ये बात ठीक है, विषय विषयों का असर पड़ता अंतकरण पर, स्वाभाविक तो है ये बात ठीक है, दिखता पर अंतकरण पर असर पड़ता है, विषयों असर पड़ता है, उन्हें सत्ता मानना है, सत्ता मानना है, ऐसा असर पड़ता है, ऐसी सत्ता वाले से है, सत्ता ऐसी है नहीं, ऐसी सत्ता नहीं है। ना सतो विदिते भाव, ना भाव विदिते सता, याद श्लोक है, हद गद्दी है। आदि श्लोक में सब शास्त्र गद्दी, सब शास्त्र गद्दी सभी, ना सतो विदिते भावा, असत भावा नहीं, असत की सत्ता ही नहीं, असत की सत्ता कैसी? जब असत है तो सत्ता कहाँ? सत्ता तो असत ही है, सत्ता है तो असत नहीं हो सकता, असत की सत्ता नहीं हो सकती। ये सत्ता है वो कभी मिटती नहीं, वो है जो ही रहती है, वो है जो रहती है उसका नाम होती है, स्वाभाविक जो बनी रहती है उसका नाम होती है। थोड़ा विचार करो, ठीक समझ में आती। जैसे नींद आती है तो नींद के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता है। आप गहरा गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, नींद वास्ते कोई करना पड़े, करना नहीं मिल पड़ता। सब ऐसे स्वाभाविक रहती है, मुक्त अवस्था स्वाभाविक है, स्वतः है। कृषि शादी हो तो मिट जाएगी, उद्योग शादी हो तो मिट जाएगी। असंग पुरुष बना है, असंग वो ही है, वो असंग संग है ही नहीं, संग का अभाव है। उनको सत्ता देते हैं तब आकर्षण होता है, इसको सत्ता नहीं है ना तब आकर्षण होता है। सत्ता इनको आप मत दो, आकर्षण होगा ही नहीं। नाशवान को सत्ता देना है, ये ही बंधन है। ध्यान दे सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान दे सुनो। मानो असत को सत्ता देना है, यही जनमान है। असत को सत्ता देना है, सत्ता नहीं है उसे सत्ता मानना, ये जन्म ने गाना गाना है। स्वभाव होती है, स्वभाव उसमें स्वभाव की सत्ता तो इसलिए हो जाती है, सुख दिखता है उसमें, सुख भाषित होता है पदार्थों में, सुख भाषित होता है। सत्ता दी में ये सत्ता है क्या? सत्ता तो नहीं है लेकिन सुख दिखता है, इसलिए सत्ता अपना आप अपना नहीं है। स्वाभाविकता तो है लेकिन स्वाभाविकता अस्वाभाविक हो गई हमारे लिए। वो स्वाभाविक को पकड़ा नहीं, स्वभाव को पकड़ा नहीं है। स्वाभाविकता थोड़ी थोड़ी पकड़ में आती फिर उसमें रह नहीं सकते। अस्वाभाविकता होते ही सामने कोई विषय आया और पदार्थों में सत्ता आपने दी, असत वस्तु को सत्ता दी है, यही बदल है। असत है जो असत को सत्ता दी है, यही बदल है। आप बताओ कोई और बदल बताओ। आप असत को सत्ता देना है, यही बदल है। असत को सत्ता देना, असत को सत्ता दी है मैं, फिर आकर्षण हो जाएगा। असत को सत्ता देने में आकर्षण हो जाएगा। देखो जैसे कुत्ता होता है ना, सुख की हड्डी को पकड़ा है, वो सुन अगर पकड़े तो फिर खून आता है, वो खून आता है, वो खून समझता है हड्डी में है, वो हड्डी में नहीं है, वो अल्लाह के भीतर वो हड्डी का वो दिखे मैंने हड्डी में है, सुख हड्डी ऐसे सत्ता भी मन हो, सत्ता भी आकर्षण हो जाता। कौन को सत्ता दी है वह मानी है सत्ता, हड्डी की सत्ता है, हड्डी का नहीं खून, खून खुद का, खुद का ही खून है, हड्डी में है, हड्डी में नहीं है, खुद का ही उसको देवी का ये शब्द है। हड्डी के बिना आया नहीं, बिना हड्डी के खून आएगा नहीं, तो देखता है बिना खून दवा बता ही नहीं, हड्डी का ही है ये, ऐसा जीता है। ख्याल किया नहीं हमने, ख्याल करो उसे ख्याल में हड्डी का ही है, हड्डी का नहीं है, खून है खुद का, खुद को खो देगा वो देखता ही है, हड्डी में आता है, हड्डी में ही आता है। अपने भीतर लगते है उसे होता है घाव, वो घाव है वो आता है खून, वो खून है वो समझता है हड्डी का। ऐसे असत को सत्ता दे करके उनका संग करते हो तो उसे संग रस आता है, वही उसका है, उसका हो नियम है, उसमें हो तो हरदम होना चाहिए, हड्डी में हरदम होना चाहिए, उसका खुद हो तो होना चाहिए, बड़ी मानने की बात है, मामूली बात नहीं है। कृति शादी माना अपने स्वास्थ्य निवास में कृति शादी, कृति शादी नहीं है। परमात्मा से चिंता दूर हुआ है नहीं है, वो उतना उद्योग करना पड़ेगा, वास्तव उद्योग कारण नहीं है, वो तो है ना सतो विद्य थे बाबा, न भाव विद्य थे सता, इसलो पर आप विचार कर दो, सत्य का भाव न विद्य थे, सत्ता का भाव नहीं होता, सत्ता उसको बने मिला, ना सतो विद्य थे भाव, असत्य का भाव न विद्य थे, अर्थ सत्य नहीं है, अविनाश तत्विद्धि है सर्व विनाशम अभ्यस अंत मंत्र ही में दिया तो वो साक्ष किया अंत मंत्र ही में दिया, ये सब देह है अंत वाले है, अंत वाले है ये मरने वाले है, सब देह अंत वाले, अंत मंत्र ही में दिया वित्तीय सुदर्श ना सिंधु अपर में ऐसे सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है, उसी सत्ता देने से आकर्षण होता है, आप उसको महत्व तो देते हो तो आकर्षण होता है। देखो आप ध्यान दो, रुपयों की ढेरी बड़ी हो ढेरी, कुत्ता पेशाब कर चला जाता, ढेरी पर पेशाब कर देगा, कल साथ जाता है, कुत्ते ने उसको सत्ता नहीं दी, आप सत्ता देते हैं, कुत्ते ने सत्ता नहीं दी, ये बांधन नहीं रहा, नहीं बांधे कुत्ते को रुपये से बांधन नहीं होता, रोटी से होता है, रोटी खाने मुकाम आती है, मनुष्य ने दिया है रुपये मिल सकता, रुपये को महत्व दिया है, इस बार से आकर्षण होता है, रुपये में चीज नहीं है आकर्षण, खुद में आकर्षण नहीं है, एक बात है वो बात ध्यान दो, अपने जान कर जिनमें सत्ता देते हैं उसमें ही अपना आकर्षण होता है, आप सत्ता नहीं देते उसमें आकर्षण नहीं होता, आप ध्यान दिया, मांस की दुकान चलती है तो मांस को सत्ता देता है तब पैसा पड़ता है उसका, और बोलते हैं सत्ता देता है, सत्ता नहीं दे आप खरीदो गए अपने सूर्य तो स्नान करो, सुबह तो स्नान करो यार, अभी सो गए और वे खा जाते हैं, तो उसको महत्व दिया है कि नहीं? मुर्दे को महत्व दिया है, मुर्दे को। एक सज्जन थे हमारे मित्र थे, मैंने कहा आपको जितना मुर्दा प्यारा लगता है, प्राण नहीं तो प्यारा लगता है, ऐसे हम प्यार नहीं लगते। हमारे प्राण है, प्राण नहीं होता वो प्यार लगेगा, प्राण से प्यार लगते नहीं है। क्यों खा नहीं सकते मेरे को, खा नहीं सकते रसाता नहीं, खाओगे जब प्राण नहीं होता वो, तो प्राण नहीं होने से तुम्हारा को मरता नहीं है, प्राणों से मरता नहीं रही। तुम वहां मेरे कहने से मन तो छोड़ नहीं सकते, तुम मेरे वचन का कितना आदर है, मुर्दे का कितना आदर है आपकी दृष्टि में, आपको पता लग जाएगा। नारायण नारायण।